la gitana conjuró la luna hasta el amanecer. Llorando pedía al llegar el día desposar un calé. Tendrás a tu hombre quien morena desde aquí a la gloria luna llena. Pero a cambio quiero el hijo primero que le vendes a él. Que quien su hijo mola para noche sola poco le iba a querer. Luna, quiero ser madre y no encuentras querer que te haga mujer. Dime, luna de plata, ¿qué pretendes hacer con un niño de pie? Een van de allermooiste Spaanse nummers hier in de, ja, muzikotheek van De Late Avond. Luna. Op middernacht, De Late Avond, met Alfred Blokhuizen. Ja, het gaat over de maan. Wat zeg je? Ja, dat het over de maan gaat. Heb je dat weer. Hey, welkom in de show. Bij deze nieuwe aflevering van De Late Avond. Bomvol geweldige muziek. Dus als je in je bed ligt en niet naar de herhaling luisteren dus, dan zou ik zeggen, blijf lekker luisteren. Hou één oortje open. Want dan verwennen dat trommelvlies. Ja. En we hebben een paar leuke onderwerpen met je te bespreken. Ook interessant. Dus we gaan het hebben over de open dag van Tomato World. Dat gaat niet alleen over tomaten. Dat gaat over de glastuinbouw die in onze regio zo geweldig plaatsvindt. En komende zaterdag houdt Tomato World een open dag. Dus misschien iets voor jou om met de kids te gaan kijken. Han van der Horst is ook van de partij. En hij gaat het over de senioren hebben in zijn wekelijkse column. En tenslotte gaan we het hebben over een film. Een film over gedonder bij de jeugd. Fataal. Hij gaat opnieuw van start. Een heel schoolseizoen lang. Hoe het zit met die film, je hoort het zo meteen. Allemaal hier in deze, nou toch wel, hele mooie aflevering van De Late Avond. Prettige muziek en lokale en regionale informatie hoor je vanavond tot middernacht in De Late Avond. Put on my blue suede shoes and I boarded the plane. Touchdown in the land of the Delta Blues, in the middle of the pouring rain. WC handy, won't you look down over me? Yeah, I got a first class ticket, but I'm as blue as a boy can be. Then I'm walking in Memphis, just walking with my feet 10 feet off a beam. Walking in Memphis, but do I really feel the way I feel? Saw the ghost of Elvis on Union Avenue. Followed him up to the gates of Graceland, and I watched him walk right through. Now security, they did not see him, they just hovered round his tomb. But there's a pretty little thing waiting for the king down in the jungle room. When I was walking in Memphis, I was walking with my feet 10 feet off a beam. Walking in Memphis, but do I really feel the way I feel? They've got catfish on the table, they've got gospel in the air. River glad to see you when you haven't got a prayer. But boy, you got a prayer in Memphis. Now Muriel plays piano every Friday at the Hollywood, and they brought me down to see her, and they asked me if I would do a little number, and I sang with all my might. She said, tell me, are you a Christian child? And I said, ma'am, I am. Tonight, walking in Memphis, I was walking with my feet 10 feet off a beam. Suede shoes and I boarded the plane. Touched down in the land of the Delta Blues. Een nummer die je niet al te vaak hoort op je radio. Dat is best wel jammer, eerlijk gezegd. Mark Cohn. Heerlijk. Zo, op de late avond. Walking in Memphis. Eentje weg, maar ja, goed. Misschien moet je er een keer naartoe. Lijkt me heel leuk. En voor, oh ja, zou ik bijna vergeten. Een prachtige van Mr. Mister. Broken Wings, echt zo'n jaren 80 nummer. In de show gaan we het hebben over Tomato World in Honslersdijk. Dat is een informatiecentrum over tomaten en de glastuinbouw in het Westland. Komende zaterdag, 13 oktober, kun je daar van alles bekijken en beleven. Daarover ga ik praten met Miranda van den Ende. Zij is directeur en natuurlijk ambassadrice van Tomato World in Honslersdijk. Welkom in het programma. Ja, dankjewel Alfred. Ja, wat is dat eigenlijk, Tomato World? Tomato World, ja, je zou zeggen tomatenwereld, hè, als je het vertaalt. Maar Tomato World is een informatie- en educatiecentrum over de Nederlandse glastuinbouw. En wat wij doen in Tomato World is, we vertellen het verhaal van zaadje tot tomaatje. Maar ook over de glastuinbouw als geheel, de Nederlandse tuinbouwsector. Want we hebben in 2050 9 miljard monden te voeden. En daar zijn nogal wat uitdagingen die we moeten aangaan. En neem zoetwaterschaarste, neem verspilling, neem de oneerlijke verdeling van voedsel. Wij hebben mensen met obesitas, in andere delen van de wereld sterven mensen van de honger. CO2-uitstoot door opwarming van de aarde, eindigheid van fossiele brandstoffen. Nou, noem maar op. En wij laten zien de waarde van die Nederlandse glastuinbouw. Want hoe kunnen wij met die Nederlandse glastuinbouw, dus met de methode die we hebben om te telen, met de technologieën en met de kennis, hoe we daar een bijdrage aan kunnen leveren. Ja, maar nu specialiseren jullie in tomaten. Ik denk dan, joh, ik zie trostomaten liggen in de supermarkt en een zakje tomaten en snacktomaatjes. Je zou toch zeggen, daar is toch alles mee gezegd, of is dat niet het geval? Nou, dat denken mensen vaak. Hè. Er wordt ook gesproken over de tomaten. De Nederlandse tomaat die smaakt niet. Maar er is geen de tomaat meer. De tomatenontwikkeling in de laatste jaren is zo enorm veranderd. Dat er zijn sowieso, wij hebben in de kast 80 verschillende tomatenrassen staan. En dat is weinig, want er zijn op de wereld duizenden rassen. Maar er zijn ook heel veel soorten tomaten. Je hebt de snacktomaatjes, die kleine. Je hebt pruimtomaten. Je hebt vleestomaten. Je hebt keurde buftomaten. Dus eigenlijk is er een heel groot assortiment aan tomaten. En dat willen wij ook allemaal laten zien en laten proeven. Dus mensen die bij ons komen, die kunnen van al die tomaten proeven. En die staan ook allemaal bij ons in de kas. Die groeien het hele jaar rond in onze kas. Ja, nu zijn jullie voor het publiek zomaar open, de 13 oktober. Wat kunnen mensen daar beleven en zien? Nou, het is in ieder geval een belevenis. Want mensen komen binnen en ze komen in onze tentoonstellingsruimte. En dat is al een belevenis op zich. Want we hebben sinds 2016 een nieuwe tentoonstelling. En dat gaat echt wel over die wereldvoedseluitdaging. En we hebben een tomatenschap uitgestald staan waar je al die rassen kunt zien liggen. Dus dat is een hele mooie kleurschakering van allerlei tomatenrassen. En ze worden meegenomen door een gids die gedurende anderhalf uur het verhaal vertelt. Dus die neemt iedereen mee in de wereld van de uitdagingen waar we voor staan, maar ook in de wereld van de glastuinbouw. En vervolgens gaan ze natuurlijk een bezoekje aan de kas maken. En daar kunnen ze het verhaal wat de gids heeft verteld nog eens extra beleven. Want daar kun je de hommels zien vliegen. Je kunt het gewas ruiken. De producten kun je zien. Je kunt de teeltmethode zien. Je ruikt de tomatengeur. Je kunt voelen. Eigenlijk een multidimensionele beleving is het. Ja, nu is Tomato World niet altijd open, hè, voor het publiek. Nou, je kunt bijvoorbeeld zaterdag niet als publiek. Kun je er überhaupt op andere dagen wel komen kijken? Nou, het kan in principe wel. Dan zou ik adviseren, kom dan met je familie of kom met een groep. Dan gelden niet de aantrekkelijke prijzen die voor zaterdag gelden. Maar een bezoek kan altijd wel. Wel met een groep. Dus niet met één persoon alleen of een langs fietsende bezoeker, dat niet. Maar als je als groep of als familie uit je, of je zoekt met je vrienden iets educatiefs wat ook nog eens leuk is, dan kan dat. En je kunt zelfs ook bij ons kookworkshops doen. Hè? Het tomatensoep maken of een lekkere salade. En dan kun je het combineren met allerlei andere activiteiten die er in het Westland zijn. Misschien ook iets voor politici, hè? Nou, daar zeker voor. Ik denk dat het heel belangrijk is om politici bij ons binnen te krijgen. Ja, ze krijgen dan toch net eventjes weer die andere inzichten. Die ze dan weer mee kunnen nemen in hun beleidsvorming. Goed, zaterdag zijn jullie gewoon open voor het publiek. Waar kunnen mensen terecht? En natuurlijk ook meer informatie vinden. Ja, nou, de informatie staat op onze website www.tomatoworld.nl. Ook op onze social media. We hebben Facebook, we hebben Instagram, we hebben Twitter. Dus daar staat het ook allemaal opgenoemd. Wij zijn gevestigd in Honselaarsdijk. Dat ligt in het Westland. Aan de Zwetlaan 2. En mochten mensen nog meer informatie willen, kunnen ze natuurlijk ook altijd even bellen. Miranda van der Ende van Tomato World. Dankjewel. Geen dank. Graag gedaan. Je le sais, sa façon d'être à moi parfois vous déplaît. Autour d'elle et moi le silence se fait. Mais elle est ma préférence à moi. Oui, je sais, cette air d'indifférence qui est sa défense vous fait souvent offense. Mais quand elle est parmi mes amis de faïence, de faïence, je sais sa défaillance.

een lekkere antieke, ongelooflijk zeg. Joh, mist nog net het kraakje van de single, hè? Billy J. Kramer en de Dakota's. Vliegen die dingen nog trouwens? Ze storten wel neer de laatste jaren. Niet gebeurd met dit prachtige lied. Little Children. Julien Clerc ervoor met Ma Préférence. Zometeen de column van de Han van der Horst. Hij gaat het hebben over de senioren. Waarom? Je hoort het zometeen. Na James Morrison en You Make It Real. There's so much craziness surrounding me. There's so much going on, it gets hard to breathe. When all my faith has gone, you bring it back to me. You make it real for me. When I'm not sure of my priorities, when I've lost sight of where I'm meant to be, like holy water washing over me. You make it real for me. And I run into you, baby. You are the only one who saved me. And that's why I've been missing you lately. 'Cause you certainty, but I can't find the words you teach my heart to speak. You make it real for me. Dit is De Nachtgedachte, een column van Han van der Horst. Oktober is de maand van de geschiedenis. Op heel wat plekken in het land en in onze streek worden dan bijzondere activiteiten georganiseerd. Zelf deed ik mee aan de Nacht van de Geschiedenis in Schiedam, waar ik een kleine presentatie gaf in het kader van het maandthema opstand. Ik dacht aan de opstanden die ik zelf nog had meegemaakt. Het metrooproer in Amsterdam uit 1974, de Maagdenhuisrellen uit 1969 en natuurlijk de ongeregeldheden bij de kroning van koningin Beatrix. Hebt u die ook meebeleefd, lieve mevrouw, beste meneer? Of zat u toen nog, zoals mijn eigen paard placht te formuleren, in uw vaders verrekijker? Hoe oud bent u eigenlijk? Bij mijn weten hebben de mensen achter de late avond nooit onderzoek laten doen naar het luisteraarspubliek, maar het zou me niet verbazen als u daarbij de luidspreker niet tot de allerjongste behoort. En anders hoor ik het wel. Via de site van de late avond is de redactie van dit programma gemakkelijk te bereiken. Waarom denk ik dat? Omdat u nog naar de radio luistert. Zestigers hebben de tijd meegemaakt dat de televisie een bijrol speelde. Je luisterde op de radio naar het nieuws en je luisterde op de radio naar spannende hoorspelen. Die radio, dat toestel, was echt een sieraad in de woonkamer. Ik weet nog dat in 1963 of daaromtrent de eerste Japanse zakradio's van Sony verschenen. Het waren curiositeiten, ze hadden de omvang van een pakje sigaretten. Ik zag ze in de etalage bij Contact op de Hoogstraat in Rotterdam. 6 transistors stond erop en ze kostten €37,50. Ik denk een kwart van wat mijn vader toen netto in de week verdiende. Met oortelefoon stond erbij. Die transistors hebben ervoor gezorgd dat de radio op den duur in elke huiskamer kwam en ook in elke auto. En daardoor veranderde de functie. Het werd de producent van een soort geluidsbehang. Ga zelf maar na. Wanneer hebt u voor het laatst naar een hoorspel geluisterd? En als u jong genoeg bent, weet u wel precies wat een hoorspel is. De radio, daar luister je tegenwoordig alleen nog maar echt naar als je in de file staat. Of als je nog weet hoe dat moet. Zoals de ouderen dat weten. Of wordt u liever niet als oudere of als senior aangeduid? Deze samenleving zet een premie op jong zijn en jong blijven. Maar daar hoef je toch niet zomaar mee akkoord te gaan. In de Volkskrant van zaterdag schreef de 61-jarige Sander van Walsum een mooi stuk over dat onderwerp en dat is een van de inspiratiebronnen voor dit praatje. Ik ben zelf 69 en behoor derhalve tot de oude vandaag. Prima term, oude vandaag. Ik heb een heleboel dagen doorleefd, veel gezien en vooral ook veel geleerd. Bijvoorbeeld wat de dingen zijn om je wezenlijk druk over te maken en welke opwinding alleen maar je eigen leven verziekt. Dat is heel prettig. Dat maakt het bestaan zeer aangenaam. Er zeggen wel eens luid tegen mij dat ik zo jong van geest ben gebleven. Wat een flauwekul. Ik ben helemaal niet jong van geest gebleven. Ik ben oud van geest. Daarom is de wijn gerijpt. En kan ik doen wat ik niet kan nalaten, maar wat ik nooit hoef. Want de leeftijd heeft mij tot een vrije heer gemaakt. Dat is een term die de 17e eeuwse filosoof Spiegel gebruikt om er personen mee aan te duiden die met hartstocht hun doelen nastreefden, maar die doelen nooit door hun hartstocht lieten bepalen. Die krijgt u nog een keertje van mij. Een vrijheer is iemand die zijn doelen met hartstocht nastreeft, maar die deze doelen niet door zijn hartstocht laat bepalen. Voor een vrije dame geldt natuurlijk precies hetzelfde. En voor een vrije vrouw. Als u zich liever zo laat aanduiden. De leeftijd helpt om deze ideale situatie te bereiken. En daarom noem ik mij met trots een senior en een oude vandaag. Even dat ik min ben voor een dag, dan een uur zo.

a beam of light will fill your head, and you'll remember what's been said by all the good men this world's ever known. Another man is what you'll see, who looks like you and looks like me, and yet somehow he will not feel the same. His life caught up in misery, he does not think like you and me, 'cause he can't see what you and I can see. I'm a melancholy man, that's what I am. Ach, uit de tijd dat rosé, lekker koud, en een wierookje, en soms ook een joint, ja, dat ging zo, in de jaren 70 heel normaal was. Ja. De Moody Blues. En de melancholie komt je tegemoet. Terecht ook, Melancholy Man, zo heet het nummer. Sarah hoorde je ervoor met Liever. En dat kwam het jaar 2000 alweer. In een ogenblik gaan we het hebben over een nieuw filmseizoen met de film Fataal, speciaal voor de jeugd. Die film gaat op tour bij allerlei scholen in het land, dus ook hier in de regio. Het komt eraan, zo meteen, na Michael Jackson en The Man in the Mirror. A change for once in my life. It's gonna feel real good. Gonna make a difference. Gonna make it right. As I turn up the collar on my favorite winter coat, this wind is blowing my mind. I see the kids in the street, but not enough to eat. Who am I to be blind, pretending not to see their need? A sonorous disregard, a broken bottle top, and a one-man show. They follow each other on the wind, you know, 'cause they got nowhere to go. That's why no one yet to know. See, 'cause they got no place to be. That's why. Wat is het toch met geweldige popidolen en muzikale helden dat ze zo vroeg komen te overlijden? Prince en ook Jim Morrison, ik noem er maar een paar. En natuurlijk ook Michael Jackson. Je hoort hem hier met Man in the Mirror. Kennelijk betaalt succes zich niet echt uit. Nou. Goed, we gaan het hebben over iets totaal anders in de show. We gaan het hebben over zinloos geweld. Jongeren komen daar relatief vaak mee in aanraking. En daarom is er een film van Jesse Blekemolen. Die heet Fataal. Over die film gaat in gesprek Mariska de Vries. Je kunt tegenwoordig met school naar Fataal. Een interessante film. Ik ga daarover praten met Jesse Blekemolen. Hij is regisseur van de film. Meneer Blekemolen, de film Fataal, waar gaat hij over? De film Fataal gaat over de gevolgen van zinloos geweld. Waarbij we een jonge ondernemer volgen en die slachtoffer wordt. En we volgen zijn leven vanuit daar verder. Dus daar gaat Fataal in het kort eigenlijk over. Ja, en is het hem fataal of overleeft hij het? Hij overleeft het, maar uiteindelijk het gaat veel meer over wat als je slachtoffer bent, wat dan? Waar kom je mee in aanraking? Want dan begint het eigenlijk, het hele rechtsproces. Je komt continu opnieuw weer met de daders in aanraking. Dus het gaat veel meer over de mentale gevolgen van zinloos geweld. En wat een druk het op je legt als het eenmaal gebeurd is. Vanwaar deze film? Nou ja, ik werd eigenlijk zelf heel erg misselijk van alle filmpjes die ik tegenkwam op Dumpert, van mensen die in elkaar geslagen werden. Dat ik dacht, ja, ik moet als jong persoon hiervan juist voor opstaan. En juist de achterkant van die krantenkop en de achterkant van die filmpjes laten zien. En ook omdat, het is tegenwoordig meer een getal. En vroeger was iedereen kent de eerste slachtoffer zelf, Joost Kloppenburg, Daniel van Kotten. Ja. En nu is het gewoon echt een nummertje wat erbij komt. Dat ik dacht, ja, ik moet hiervoor opstaan en dit in ieder geval bespreekbaar maken. Maar dan heb je nog niet zomaar even een film natuurlijk. Dan moet er een heel scenario geschreven worden en dergelijke. Ik had het geluk dat ik in de televisiewereld zat en dat ik mensen om me heen had die wat meer uit de filmhoek kwamen. En die mensen heb ik enthousiast kunnen maken om samen op te staan tegen dit probleem en een professionele speelfilm te gaan maken. En daarbij de eerste stap was dat we het in ieder geval aan de bioscoop al hadden verkocht. Dus Pathé zei, wij willen het doen aan de hand van het verhaal. En daarbij kon ik dus de crew en de cast ook garantie bieden dat er in ieder geval iets met de film zou gebeuren en het verhaal dus echt ergens kwam. Precies, ja. Het is nu ook voor, om maar even een grote sprong te maken, ook voor scholen toegankelijk. Je kunt met de klas dus naar deze film toe. Hoe gaat dat in zijn werk? We zijn sinds vorige week donderdag dus samengaan met Pathé. Dat betekent dat we het zowel in de Pathé-bioscoop kunnen aanbieden als in de klas voor kleine groepen via Pathé thuis. En om de film heen is een speciale lesmodule ontwikkeld. En en hebben we verschillende gastsprekers die of aansluiten op de film of zelf iets in een andere hoek hebben meegemaakt. En daarbij laten we scholen eigenlijk een soort van in aanraking komen met wat houdt het nou in en wat kan je doen op een situatie. Maar het is ook een soort van eye-opener en het zorgt ervoor dat er een gesprek naar de hand wordt gestart. Ja, heel belangrijk dat je inderdaad hierover kunt praten en in de toekomst het hopelijk voor een deel, in ieder geval helemaal zal niet lukken, maar voor een deel kunt voorkomen. En dat iedereen er ook eens over nadenkt, waarom is er zoveel zinloos geweld en hoe kunnen we daar iets aan doen. Als een school interesse heeft, gaat dat via de gemeente of gaat dat via de school? Hoe kan een school de film bekijken? Als scholen interesse hebben we een speciale campagnewebsite. En daarin staat eigenlijk ook alle informatie over de film en de campagne en de samenwerkingen. En kan de school gewoon snel makkelijk uitrekenen wat zou het nou kosten. En die kosten zijn heel laag. En kunnen ze een boeking plaatsen. Dan neemt het boekingsteam contact met ze op voor meer informatie. Heb je zelf ook al reacties gekregen op kinderen die de film gezien hebben? Heb je feedback gekregen? Zeker, ja. We hebben heel veel positieve feedback gekregen op de film en ook op de schoolvoorstellingen. Het maakt gewoon heel veel los en het is voor heel veel mensen ook herkenbaar die of in een situatie zijn geweest dat ze ooggetuigen zijn of zelf iets hebben meegemaakt. En dat is eigenlijk ook een beetje de reden waarvoor wij het doen. Dat we elke keer krijgen we zoveel input vanuit de zaal dat het heel veel los heeft gemaakt bij mensen. Dan weet je waar je het voor gedaan hebt, waar je het voor gemaakt hebt. Ja. En waarvoor we het ook blijven bespreken en zichtbaar maken van. Dus je kunt met je klas naar de film Fataal en er hoort dus een lespakket bij zodat de discussie op gang komt. En de film is dus van Jesse Blekermolen. Hij is regisseur van deze film en van dit mooie project. Heel hartelijk dank en ik hoop dat nog veel kinderen hier kennis van kunnen nemen en hierover na gaan denken en over gaan discussiëren. Ik sprak dus met Jesse Blekermolen. Hartelijk dank. En met deze bijdrage alweer van Mariska de Vries komt er een einde aan deze aflevering van De Late Avond. Dank voor je gezelschap. Morgen is er natuurlijk weer Late Avond, dan met Bert de Wolf. Check intussen onze website www.delateavond.nl. Daar vind je alle informatie over onze show. En natuurlijk ook wat er in de show zit morgenavond. In de loop van de dag kun je dat daar lezen. Maar dat kun je ook volgen als je Facebook volgt. De Late Avond natuurlijk van groot belang, dat begrijp je wel. Of volg ons op Twitter, dan komt het ook allemaal langs bij jou. Tot besluit van deze aflevering van De Late Avond. De Eagles en Take It to the Limit. Zou je zomaar van toepassing kunnen verklaren. Ik wens je nog een mooie nacht. Wel rust als je gaat slapen. En als je gaat werken, blijft werken. Een hele goede wacht.